muzycznej poczcie UKF, I'm Not In Love i grupa 10cc. 2273 UKF małpa polskieradio.pl. Pan Marcin pisze, a może dzisiaj uda się zagrać Tori Amos dla Małgosi. Słuchamy z Podlasia, gdzie takie mieszczuchy jak my nie mają najłatwiej, jednak w mieście wygoda. Ale nie narzekajmy, tam jest świeże mleko, świeże sery, truskawki pewnie prosto z pola, chociaż ja czekam na truskawki kaszubskie, które są na przełomie czerwca i lipca i na początku lipca wybieram się tam w te okolice i spróbuję dopaść te truskawki kaszubskie, które są dużo słodsze od tych, które można kupić w innych miejscach naszego kraju. Tori Amos, Assorted Fairy Tale. On my way up north, up on the venture, I pulled back the hood and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm like a good book, I can pull this deep end. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. The 101, the girl had come undone. I tried to downplay it with a bit about us. He said, you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm too sick, like a good boom, I can't pull. This deep end, a sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale. A sort of fairy tale with you. Back where you could taste heaven perfectly, feel out the summer breeze. Didn't know when we'd be back in. I don't, didn't think we'd end up like this. And I'm too sick, like a good boom, I can't pull this deep in. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale. A sort of fairy tale with you. Tori Amos w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 2273. Ostatni telefon na dziś, ale nie ostatnia propozycja jeszcze od Państwa w tej audycji. Dzień dobry. Zofia z Koszalina się kłania. Jeśli można prosić, chciałabym usłyszeć piosenkę zespołu Dire Straits, Why Worry. Thank you.